ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آیاته. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت تیسرا اعتراض ذکر فرما رہے ہیں. اعتراض کرنے والوں نے تیسرا اعتراض کر دیا کہ یہ کسی دوسری زبان میں اس قرآن کا نزول کیوں نہ ہوا، پیغمبر بھی عربی ہے اور کتاب بھی عربی ہے، تو جب کتاب اور پیغمبر دونوں عربی ہے تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ پیغمبر خود ہی ان کو اپنی طرف سے بنا رہا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام کی اپنی طرف سے بنی ہوئی کتاب ہے. دیکھو رضا مخ کے لگا جیسے کہنا، یہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام اپنی طرف سے اس کو بنا رہا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی کتاب جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اس شبہ کا جواب ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر میں قرآن کو عربی کے بجائے کسی اور زبان میں اتارتا تو پھر اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے کہ اس کے اندر تو اتنی وضاحت نہیں ہے، اسی طرح اعتراض کرتے کہ یہ کیا ہے کہ پیغمبر عربی ہے اور اس پر اتنی اتاری گئی کتاب، اتری گئی کتاب جو ہے وہ عجمی ہے، پھر یہ اعتراض کرتے، جس طرح ابھی اعتراض کر رہے ہیں کہ کسی دوسری زبان میں کیوں نازل نہ ہوا، تو پھر اعتراض کریں گے کہ پیغمبر عربی ہے اور کتاب عجمی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اور اگر بناتے ہم اس قرآن کو، قرآنن اگر بناتے ہم اس کتاب کو، قرآنن قرآن عجمیًا عجبی زبان میں، لقالو تو ضرور بضرور کہتے یہ لوگ، لو لا فصلت آیاتہ، کیوں واضح نہیں ہے ان کے اس کے دلائل، عجمیٌ وعربیٌ، آیا کتاب ہے عجمی زبان میں، وعربیٌ اور پیغمبر ہے عربی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولو جعلناہ، اگر بناتے ہم اس قرآن کو، اگر ٹھہراتے ہم اس قرآن کو قرآنن پڑھنے کی کتاب، عجمیًا عجبی زبان میں، یعنی قرآن کا نزول اگر ہم عجمی زبان میں جو ہے وہ کرتے عربی کے بجائے، تو پھر اعتراض کرنے والے اعتراض کیا کرتے، لقالو لولا فصلت آیاتہ، تو ضرور بضرور کہتے یہ لوگ، لولا فصلت آیاتہ، کیوں واضح نہیں ہے اس کے دلائل، کیونکہ عجمی زبان کے اندر تو اتنی وضاحت اور اتنی فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ نہیں ہوتی جتنی فصاحت اور بلاغت عربی زبان کے اندر ہوتی ہے، تو اتنی فصاحت اور بلاغت تو عجمی زبان کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوتی، کیونکہ عربی زبان جو ہے یہ واضح زبان ہے، فصیح زبان ہے، تفصیلی زبان ہے، اور جو عجمی زبان ہے تو اس میں تو ہر چیز کی وضاحت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، الفاظ ذخیرہ جو ہے وکیبلری انتہائی جو ہے وہ کم ہے، اور عربی کے اندر تو ایک ایک چیز، عربی کے اندر اجدہا اس کے 1000 نام ہے، شیر کے 100 نام ہے، پتھر کے جو ہے وہ 70 نام ہے، کھجور کے جو ہے وہ 70 نام ہے، تو آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ اتنی فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ کسی اور زبان کے اندر کہاں سے آئے گی. تو پھر عربی لوگ تو اس میں یہی اعتراض کیا کرتے، لو لا فصلت آیاتہ، کہ اس کے دلائل، اس کے احکام یہ واضح کیوں نہیں ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ کہتے عجمی و عربی، آیا پیغمبر، آیا کتاب ہے عجمی زبان میں، و عربی اور پیغمبر ہے عربی، آپس میں ان کی کوئی جو ہے وہ لگتی نہیں ہے، آپس میں کوئی میچ نہیں کرتی یہ بات کہ ایک جو ہے وہ عجمی زبان والی کتاب ہے اور پیغمبر عربی زبان والا ہے، یا تو دونوں عجمی ہونے چاہیے یا دونوں عربی ہونے چاہیے، پھر یہ اعتراض ہوتا. یعنی جواب کیا ہے کہ کہ اعتراض سے جو ہے وہ کوئی بچ نہیں سکتا. اعتراض جو ہے اگر آپ ایک اعتراض کرنے والے کے اعتراض کا جواب جو ہے وہ بیان کریں تو دوسرا اعتراض جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کریٹ ہوگا, دوبارہ جو ہے وہ اعتراض ہوگا, دوسرا ہوگا, دوسرے کا جواب دیں گے تو تیسرا. تو قرآن کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ اکثر اوقات اعتراض کو ذکر کیا جاتا ہے مگر اس کا جواب نہیں ہوتا. کبھی کبھار اعتراض جو ہے وہ اس طرح ہوتے ہیں جس کو آپ پاؤں تلے رون ڈالیں گے. آپ نے اس کا جواب دے کر جو ہے اپنے آپ کو زحمت میں نہیں ڈالنا ہے, اپنے وقت کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ اعتراضات پہ اعتراضات کے جوابات دے. دنیا کے اندر تو سب سے آسان کام جو ہے وہ دوسرے پہ اعتراض کرنا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پر یہ لوگ یہ اعتراض کرتے, قل هو للذین آمنوا ہدا و شفا, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام یہ قرآن للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے ہیں, ہدن ہدایت ہے, وہ شفا ان اور شفا ہے علاج ہے. قرآن جو ہے کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, ہدن ہدایت, ہدایت مقابل لفظ ضلالت ہے. ضلالت کے معنی گمراہی, ضلالت کے معنی شیطان کا راستہ, تو ہدایت کے معنی رحمان کا راستہ, ضلالت کے معنی جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ, ہدایت کے معنی جنت کی طرف جو ہے وہ لے جانے والا راستہ, ضلالت کے معنی اللہ کے غضب میں مبتلا کرنے والا راستہ, اور ہدایت کے معنی کیا ہے اللہ کے رحمت کا امیدوار بنانے والا راستہ. تو اللہ رب العزت فرماتے قرآن ہدایت ہے وہ شفا اور علاج ہے, انسان کا علاج. انسان جو ہے وہ نام ہے دو چیزوں کا, روح اور بدن, دونوں امراض ہیں روحانی اور جسمانی. روحانی یعنی کیا, جو امراض ہے, شرکیات ہے, بدعات ہے, رسومات ہے, چغلی ہے, جھوٹ ہے, بہتان ہے, زنا ہے, یہ سب چیزیں جو ہے وہ روحانی امراض کے اندر داخل ہے, اس کے لیے بھی علاج ہے. اور دوسری جو انسان میں بیماریاں ہیں جسمانی امراض, تو قرآن اس کے لیے بھی جو ہے کیا ہے, اس کے لیے بھی جو ہے یعنی شفا کا جو ہے وہ باعث ہے. ایک آدمی جو ہے وہ بیمار پڑ جائے تو بیمار پڑ جانے کے بعد قرآن کے الفاظ کہہ کر, سورت جو ہے وہ کہہ کر, جو بھی ہو, کچھ کے تخصیص جو ہے وہ ذکر ہی ہے, سورت فاتحہ, سورت الاخلاص, اسی طرح سورہ یاسین, سورت الواقعہ یا اور جیسی سورت ہے, جو بھی جو ہے یہ پڑھے گا, اس پر جو ہے اپنے آپ کو دم کرے گا, سورت الفلق ہے, سورت الناس ہے, تو اس سے جو ہے انشاءاللہ ان کو شفا ملے گی, اللہ ان کو جو ہے صحت یابی نصیب کرے گا. اسی طرح جو ہے اس کو لکھ کر جو ہے وہ گھول کر جو ہے وہ پی بھی سکتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے قرآن کیا ہے, قرآن شفا ہے. یہ روحانی اور جسمانی دونوں امراض کے لیے اس میں سامان موجود ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يُقِنُونَ فِي آزَانِهِمْ وَقْرٌ, وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے, فی آزانہم, ایمان نہیں لاتے اللہ کی کتاب پر, فی آزانہم وَقْرٌ, ان کے کانوں میں وَقْرٌ بھاری پن ہے, وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى, اور یہ قرآن علیہم ان پر عما اندھا ہے, اولئک یہ لوگ یونادونا پکارے جاتے ہیں, مم مکان ان بائی جگہ دور سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین لا یؤمنون, وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی کتاب پر, وہ لوگ جو قرآن کو دل سے تسلیم نہیں کرتے, وہ لوگ جو قرآن کو دل سے نہیں مانتے, وہ لوگ جن کے اندر اخلاص کا فقدان پایا جاتا ہے, جو اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ قرآن کے سامنے نہیں بیٹھے ہیں کہ اللہ میرے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرے, اللہ مجھے وہ راستہ بتلا دے جو حق والا راستہ ہو, جو اللہ تک پہنچائے, تو جن کے اندر طلب حق نہیں ہوتی, جنہوں نے قرآن کو سچے دل سے تسلیم نہیں کیا ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قرآن ان پر کیا ہے, فی آزانہم وقرن, ان کے کانوں میں وقرن بھاری پن ہے, آپ قرآن کی آواز ان کے دلوں تک نہیں پہنچ پاتی. اور ساتھ ہی جو ہے وہ کیا فرمایا, وَهُوَ عَمَن وَهُوَ عَمَا, اور یہ قرآن ان لوگوں پر اندھا ہے. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَا, یہ قرآن جو ہے ان لوگوں پہ کیا ہے, عَمَا یعنی اندھا, ان لوگوں کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی. یہ قرآن کے سمجھنے سے یہ لوگ قاصر ہے, یہ لوگ قرآن کے سمجھنے سے جو ہے وہ قاصر ہے, قرآن کو کسی بھی قیمت پر یہ نہیں سمجھ پاتے. اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ قرآن کے لیے 14 علوم ضروری ہیں. اسی وجہ سے تو کہتے ہیں قرآن انتہائی مشکل ہے. آپ سچے دل سے قرآن کو تسلیم کریں کہ ہدایت کے لیے, اسی طرح عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے یہی کتاب ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ آسان ہے کہ مشکل ہے. آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے صحیح معنوں میں, تو تبھی جا کے تو قرآن کیا ہے, وہ ہوا علیہ ماما, یہ قرآن ان لوگوں پر یعنی اندھا ہے, انہیں ان کی سمجھ نہیں آتی. یا اما کے اندر دوسری معنی علماء کرام ذکر فرماتے ہیں کہ اما کے معنی حجت, حجت کے معنی دلیل. یہ قرآن ان لوگوں پر دلیل ہے. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں القرآن حجت لکا او علیک, یا قرآن تمہارے لیے دلیل بنے گی کہ رب کے سامنے جو ہے تمہارے لیے سفارش ہی بنے گی. اے اللہ, بیماری کو نہیں دیکھا تھا, مہمانوں کو نہیں دیکھا تھا, دنیاوی کام کاج کو نہیں دیکھا تھا, اسی طرح جو ہے اور نوکری وغیرہ کو جو ہے نہیں دیکھا تھا, آ کر آپ قرآن کے سامنے جو ہے میرے سامنے بیٹھا تھا, تو اس کی نجات کے لیے جو ہے یہ کیا ہے, قرآن دلیل بنے گا. آؤ علیک, یہاں تمہارے اوپر جو ہے وہ دلیل بنے گی قرآن, کہ قرآن رب کے دربار میں جو ہے وہ کہے گا اے اللہ, اس نے تمام چیزوں کو وقت دیا تھا مگر مجھے کبھی اس نے وقت نہیں دیا تھا, مجھے جو ہے حقیر سمجھا تھا, غیر اہم جو ہے مجھے کہا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کے لیے قرآن دلیل بنے اس نے نجات پائی, اور جس پر قرآن دلیل بنے تو وہ کیا ہے, وہ ان کی ہلاکت اور تباہی میں ذرہ بر بھی شک نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے, نبی علیہ السلام فرماتے القرآن حجت لکا او علیکا, قرآن یا تمہارے لیے دلیل بنے گی کہ تمہیں نجات دے گی, یا تمہارے اوپر جو ہے وہ دلیل بنے گی کہ تمہاری ہلاکت اور تباہی کا جو ہے باعث بنے گی, شکایت ہی بنے گی. تو عما کے اندر دوسری معنی کیا ہے, حجت دلیل. اولئک ینادون من مکان بعید, یہ لوگ پکارا جاتا ہے ان کو من مکان بعید, مکان دور سے, جگہ دور سے, جس طرح ایک آدمی دور سے جو ہے وہ آواز کر رہا ہے, کسی کو پکار رہا ہے, تو دور سننے والوں کو جو ہے یہ اندازہ تو ہوتا ہے کہ یہ آدمی کچھ چلا رہا ہے, کچھ کہہ رہا ہے, مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہہ رہا ہے. تو اسی طرح جن لوگوں نے قرآن کو سچے دل سے تسلیم نہیں کیا ہے تو وہ بھی اسی طرح سچویشن سے دوچار ہے کہ قرآن سنتے تو ہیں کہ کچھ کہنے والا کہہ رہا ہے, اپنے گلوں کو جو ہے وہ خراب کر رہا ہے, مگر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. کیوں؟ ان کے دلوں میں اخلاص نہیں ہے. ان فی ذلک لذکرا لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شهید. سورہ قاف 37 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً ضرور بضرور اس قرآن میں نصیحت ہے. پھر آگے تین شرائط ذکر کر دی. پہلی شرط جو ہے ذکر کر دی, لمن کان لہ قلب, جس کا دل ہو. تو دل تو گدے کا بھی ہوتا ہے, دل تو ہر چیز کا ہوتا ہے, تو قلب سے مراد کیا, قلب زکی, دل پاک, ریاکاری سے, دکھاوے سے, دل پاک ہو, اخلاص والا ہو, طلب حق والا ہو, پہلی شرط. دوسری شرط او القسمہ, آ کر قرآن کی مجلس میں بیٹھ بھی گیا. کبھی کبھار ایک آدمی کا دل پاک ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, مخلص ہوتا ہے, مگر قرآن کے سامنے بیٹھتا نہیں ہے تو پھر بھی ان کی نصیحت حاصل نہیں ہوگی. کبھی کبھار ایک آدمی کا دل بھی صاف ہوا, آ کر درس میں بھی جو ہے وہ بیٹھا ہے, مگر تیسری شرط کا فقدان پایا جاتا ہے, وہ کیا, وہ ہوا شہید. فزیکلی وہ پریزنٹ ہے مگر مینٹلی وہ ایبسنٹ ہے, تو پھر بھی جو ہے وہ قرآن کچھ جو ہے اس پہ عمل, اوپر سے قرآن گزر رہا ہے, اس کے سر کے اوپر سے جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ گزر رہا ہے. تو تیسری شرط قرآن نے کیا ذکر کر دی بہو شہید, کہ وہ اٹینٹیو ہو کے سنے, متوجہ ہو کے جو ہے وہ سنے, جن کی پوری کنسنٹریشن جو ہے وہ قرآن کی طرف ہو, مکمل متوجہ ہو کے جو ہے وہ قرآن کو سنے, کسی اور طرف جو ہے اس کی توجہ نہ ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولائک ینادون من مکان بعید, یہ لوگ پکارا جاتا ہے ان کو من مکان بعید, جگہ دور سے. ولقد آتینا موسی الکتاب, چوتھا اعتراض. دیکھیے دو اعتراضات جو ذکر ہوئے, تین اعتراضات جو ہے وہ ذکر ہوئے, تو پہلے اعتراض کے بعد دلائل تھے, دوسرے اور تیسرے کے درمیان بھی گیپ تھا. یہاں پر تیسرے اور چوتھے کے درمیان گیپ کو نہیں لایا گیا, کیوں؟ جواب یہ ہے کہ یہ دونوں اعتراضات ایک جیسے ہیں, دونوں اعتراضات کیا ہے وہ ایک جیسے ہیں. اعتراض جو ہے وہ پہلے اعتراض کسی اور زبان میں کیوں نازل نہ ہوا, جب پیغمبر بھی عربی ہے, کتاب بھی عربی ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ خود بناتا ہے. تو یہاں پر اعتراض ہوا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو ایک مرتبہ کیوں نازل نہ ہوتی, جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ ملی تھی تو نبی علیہ السلام کو بھی یکمشت یہ قرآن جو ہے وہ مل جاتی. تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ جو ہے وہ ملتی تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو ایک مرتبہ کتاب ملی تھی تو کیا اس کے ماننے والے سب تھے, سب لوگوں نے اس کو مانا تھا؟ نہیں, کسی نے مانا اور کسی نے انکار کیا. تو اسی طرح اگر یہ قرآن ایک ہی مرتبہ اس کو ہم نازل کرتے تو پھر بھی سب کے سب لوگ اس کو نہیں مانتے, جس طرح ابھی توڑا توڑا کر کے جو ہے کچھ مان رہے کچھ انکار کر رہے, ایک ساتھ بھی ہم اس کو نازل کرتے تو کچھ مانتے اور کچھ انکار کرتے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور یقیناً دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب, کتاب سے مراد تورات, فاختلف فیہ, پس خلاف ہوا تھا فیہ اس میں, فاختلف فیہ اختلاف ہوا تھا, اختلاف ہوا تھا اس میں, کسی نے مانا کسی نے انکار کیا. ولولا کلمت سبقت من ربک لقضی بینہم, جواب سوال دفع وہم, شیطان نے جو ہے وہ ہم ڈالا, وسوسہ آیا کہ جب یہ لوگ اللہ کی کتاب میں جو ہے اختلاف کرتے ہیں, نہیں مانتے اختلاف کرتے ہیں, تو ان لوگوں کو اللہ جو ہے تباہ و برباد کیوں نہیں کر رہا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ بالکل اپنے اس کام سے اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہر چکے ہیں, مگر ابھی جو ہے اللہ ان کو تباہ و برباد اسی وجہ سے نہیں کر رہا کہ عذاب کے لیے اللہ نے اپنا ایک وقت مقرر کیا ہے, ورنہ یہ لوگ جو ہے اپنے کیے سے اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہر چکے. ولولا کلمت سبقت من ربک لقضی بینہم, ولولا کلمت, اور اگر نہ ہوتی حکم اللہ کا سبق, اگر نہ ہوتا حکم اللہ کا سبقت پہلے گزرا ہوا, میں رب کا تمہاری پروردگار کی طرف سے تاخیر عذاب پر, سبقت پہلے گزر چکا, پہلے گزرا ہوا تاخیر عذاب پر تمہاری رب کی طرف سے, لقضی بینہم, تو ضرور بضرور فیصلہ ہوتا بینہم ان کے درمیان. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولولا کلمۃ سبقت من ربک, اور اگر نہ ہوتا حکم سبقت پہلے گزرا ہوا تاخیر عذاب پر, من ربک تمہارے پروردگار کی طرف سے, کہ عذاب جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ آئے گا, اس کے لیے اللہ نے ٹائم مقرر کیا, تو کیا ہوتا؟ لقضی بینہم, تو ضرور بضرور فیصلہ ہوتا ان کے درمیان ابھی, فی الفور جو ہے ان کی تباہی جو تھی وہ لازمی تھی. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ, اور یقیناً یہ لوگ ضرور بضرور شک میں مبتلا ہے, مریب ایسی شک کے روز بر بڑھ رہی ہے, روز برور جو ہے ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, مرض بڑھتا رہا, جو جو دوا دیتے رہے. تو قرآن تو دوائی تھی, اس کو بے اس کو سن کر تو روز بروز جو ہے وہ شک اور بیماری کے اندر کمی ہونی چاہیے, مگر جو شکی ہوتا ہے, جس نے سچے دل سے قرآن کو تسلیم نہیں کیا ہے, جتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہ سنتا ہے قرآن کو, ان کے شک کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ, اور یقیناً یہ لوگ ضرور بضرور شک میں مبتلا ہے, اس قرآن سے مریب, ایسی شک میں ہے, مریب کے روز بروز بڑھ رہا ہے وہ شک. من عمل صالحا, من عمل صالحا, ترغیب عمل صالح کو. من عمل صالحا, جس کسی نے عمل کیا نیک شریعت کے موافق, فلے نفسی ہی, تو فائدہ اس کی اپنے ذات, اپنے آپ کے لیے, اپنی جان کے لیے. ومن اساء, اور جس نے برائیاں کی, فعلیہا, تو سزا ان برائیوں کی اس پر ہے. من عمل صالحا, جس نے عمل کیا نیک شریعت کے موافق, فلے نفسی ہی, تو فائدہ اپنی جان کے لیے ہے. عقیدہ ٹھیک, عمل ٹھیک, مال بے جا نہیں لگے گا, اللہ کا دوست ہوا, جنت کا حقدار ہوا. ومن اساء, جس نے برائی کی, قرآن کو چھوڑا, قرآن سے روگردانی اختیار کر دی, فعلیہا, تو اس کی سزا ان پر پڑے گی. عقیدہ تباہ, عمل خراب, اللہ کا دشمن, جہنمی پکا ہوا, اور اللہ کا دشمن جو ہے وہ بنا. مال جو ہے وہ بے جا لگے گا, عزت جو ہے وہ تار تار ہو جائے گی, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نقصان ان کے سر پڑے گا. وما ربک بظلام للعبید, لفظی معنی وما ربک بظلام للعبید, نہیں ہے تمہارا پروردگار زیادہ ظلم کرنے والا زیادہ لوگوں پر, زیادہ بندوں پر. تو اعتراض آیا کہ تھوڑا ظلم کرتا ہے تھوڑے لوگوں پر, جب زیادہ ظلم نہیں کرتا زیادہ بندوں پر, تو کیا ممکن ہے کہ تھوڑا ظلم جو ہے وہ کرے تھوڑے لوگوں پر؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں, قرآن میں تو ہے, وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ, اللہ ظلم کرنا تو دور کی بات, ظلم کا ارادہ نہیں فرماتے. سورہ مومن میں آپ نے پڑھا تھا, تو مراد یہاں پر کیا ہے؟ ظلام صیغہ مبالغہ ہے, مگر مبالغے سے آپ عموم کو لیجئے, اور عبید جو ہے یہ عبد کی جمع ہے, اسے آپ فرد کو لیجئے, تو معنی اس طرح بنے گا, وما ربک بظلام للعبید, نہیں ہے تمہارا پروردگار بظلام کچھ بھی ظلم کرنے والا للعبید, کسی پر بھی, کسی پر بھی تھوڑا ظلم بھی نہیں کرتا, ذرہ پر بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا, کچھ ظلم کرنے والا کچھ لوگ یعنی کسی پر بھی. الیہ یرد علم الساعۃ, الیہ اسی اللہ کی طرف یرد, واپسی ہے علم الساعۃ, قیامت کے علم کی. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت اصول ذکر فرما رہے ہیں علم غیب کی, اصول اللہ رب العزت ذکر فرما رہے علم غیب کی. الیہ یرد علم الساعۃ, اللہ کی طرف یرد, واپسی ہے علم الساعۃ, قیامت کے علم کی. پوچھنے والا اگر سوال کرے قیامت کب آئے گی, تو جواب دینے والا کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو علم ہے, اللہ جانتا ہے, میں نہیں جانتا. فرشتے سے سوال ہوا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت مسلم نے ذکر کی ہے, جس کو حدیث عمر سے یاد کیا جاتا ہے علماء کرام کے نزدیک. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے, صحابہ کرام موجود, نبی علیہ السلام سے کچھ سوالات پوچھے گئے. مل احسان یا رسول اللہ, من ایمان یا رسول اللہ, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے. اسی طرح ایک سوال پوچھا گیا, مت سا, قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ سوال کرنے والے سے, یعنی سائل سے, جس سے سوال کیا جا رہا ہے, وہ سوال کرنے والے سے جو ہے وہ زیادہ نہیں جانتا. یعنی آپ کو پتا نہیں ہے تو مجھے بھی پتا نہیں ہے, جب آپ کو پتا نہیں ہے آپ تو اوپر سے آئے ہیں, جب آپ کو پتا نہیں ہے تو فرش والے کو جو ہے وہ کس طرح معلوم ہوگی. مل مسئول عالما منہا من السائل, اس پر جو ہے مسئول سے جو ہے وہ سائل زیادہ نہیں سمجھتا. تو الیہ کون سمجھتا ہے؟ الیہ یرد علم الساعۃ, اللہ کی طرف جو ہے واپسی ہے تمام علم کی, اللہ کی طرف جو ہے واپسی ہے علم الساعۃ, علم قیامت کی. جس طرح جو ہے سورہ اعراف کے اندر بھی اسی نہج کا سوال ہوا تھا, یسالونک عن الساعۃ, یہ لوگ عام سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بابت, کہ قیامت جو ہے وہ حضرت کب آئے گی؟ تو قل انما علمها عند ربی, کہہ دیجئے یقیناً علم قیامت کا عند ربی, میرے پروردگار کے نزدیک. آپ نے پڑھا تھا 187 نمبر آیت, پارا نمبر 9 سورۃ الاعراف. تو یہاں پر بھی فرمایا الیہ یرد علم الساعۃ, اللہ کی طرف واپسی ہے. علم الساعہ علم قیامت کی, پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 187. وما تخرج من ثمرات, اور نہیں نکلتے من ثمرات ان پھلوں میں سے, من اکمامها ان کے غلاف سے, اپنے غلاف سے. وما تحمل من انسا, اور حاملہ نہیں ہوتی من انسا کوئی زنانہ. ولا تزاؤ, اور نہ جنتی ہے کسی بچے کو, الا بعلمی ہی مگر اللہ کے علم کے مطابق. اللہ رب العزت فرماتے وما تخرج من ثمرات, نہیں نکلتے من ثمرات پھلوں میں سے, من اکمامها یعنی ان کے غلاف میں سے, یعنی ان کے غلاف میں سے پشتوں کے اندر غنچا. کم جو ہے وہ عربی کے اندر کہتے ہیں دلستونی تو سوائے ہوئے استین, اچھا استین کو جو ہے وہ کم کہتے ہیں, اور کم جو ہے وہ کہتے ہیں اکمام. جب کم کی جمع کہہ دیجئے تو اس سے مراد استین, اور جب اس کو اکمام کو کم کی جمع جو ہے وہ کہا جائے تو مراد اس سے کیا ہے, غلاف غنچا. ابھی آپ کیا کہتے ہیں اس کو, منہ تو بہت غنچا ہوا اکما گھوٹے جی وہی کا نا. ہاں وما تک بندہ کا دے جا, وما تخرج من ثمرات من اکمامها, نہیں نکلتے پھلوں میں سے, من اکمامها یعنی ان کے غلاف میں سے, ہاں انچوں میں سے. وما تحمل من انسا, اور حاملہ نہیں ہوتی کوئی زنانہ, پریگنٹ نہیں ہوتی, اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہوتا. والا تزاؤ, اور جنتی ہے کسی بچے کو, کوئی مادہ کسی بچے کو جنتی نہیں, الا بعلمی ہی مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ وہ زنانہ ہوگا, وہ نارینہ ہوگا, وہ عالم ہوگا, جاہل ہوگا, مالدار ہوگا, غریب ہوگا, حاکم ہوگا, محکوم ہوگا, نیکبخت ہوگا, بدبخت ہوگا, عمر کتنی ہوگی, جوانی میں مرے گا, بڑھاپے میں مرے گا, بچپن میں مرے گا, یہ سب چیزیں جو ہے وہ جاننے والا کون, ایک اللہ, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. تو جب غلاف سے, جب غنچے سے اس کا پول جو ہے وہ نکلتا ہے, اس کے بعد جو ہے اس میں جو ہے وہ پل پیدا ہوتا ہے, تو اللہ کو اسی وقت جو ہے وہ پتا ہوتا ہے کہ اس میں پل لگے گا کہ نہیں لگے گا, یہ پل جو ہے وہ اس کا, اس کی رنگت کیا ہوگی, اس میں ذائقہ جو ہے وہ کیا ہوگا, یہ میٹھا بنے گا یا جو ہے یہ کڑوا رہے گا, وقت سے پہلے جو ہے وہ گر پڑے گا کسی ہوا اور تیز آندھی میں, یا اس کے مقابلے میں جو ہے وہ پک کر کوئی اس کو کھا لے گا. اللہ کو یہ چیز معلوم ہے. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ مشہور ایک صوفی گزرے ہیں, ولی اللہ تھے. ایک عورت نے جو ہے اس کو پیسے دیے کہ جاؤ بازار سے خربوز خرید کے لاؤ, خٹکے جو تم ہوئے خربوزہ جو ہے وہ خرید کے لاؤ. اس نے جو ہے بازار گیا اور خربوزہ خرید کر جو ہے وہ لایا. جیسے عورت جو ہے خربوزے کو اندر لے گئی تو اس کو جو ہے فوراً جب دو حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر گئی, اس کو کاٹا تو اندر سے جو ہے وہ خراب تھا. تو وہ عورت جو ہے وہ دوڑ کر باہر آئی اور برا بلا کہنی شروع کر دی, بد دعا دینی جو ہے وہ شروع کر دی. تو ابراہیم ابن ادہم جو ہے رحمت اللہ علیہ واپس ہوئے. اس نے کہا کیوں بہن کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ خربوزہ تو خراب ہے. تو اس نے کہا کہ اگر تم بد دعائیں دیتی ہو زمیندار کو تو زمیندار کا تو اس میں کوئی بھی قصور نہیں, کیونکہ اس نے تو فصل کو جو ہے وہ پانی دیا ہے, اچھے تخم کا انتخاب بھی کیا ہے, اس نے تو کوئی قسم کی جو ہے وہ یعنی کوئی جو ہے وہ کوتاہی نہیں کی ہے, تو اس کا بھی تو کوئی قصور نہیں. دوسرے درجے میں اگر تم کہو دکاندار کو جو ہے تم گالیاں دیتی ہو یا ان کو جو ہے بد دعا دیتی ہو, تو انہوں نے تو بازار سے خریدتے ہوئے جو ہے اچھی طرح سے جو ہے وہ جان بین کیا ہوگا, کیونکہ کوئی جو ہے اپنے گاپ کو خراب تو نہیں کرتا. تیسرے درجے میں اگر تم مجھے جو ہے بد دعا دیتی ہو تو میں نے بھی تو کافی جو ہے وہ سوچ بچار کر اور اٹھا کر اور چاند بین کر کر جو ہے وہ جلایا, مگر اندر کی پتا تو مجھے نہیں. ہاں رہ گیا ایک ذات جس کو اس کے علم تھا, اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. آپ کی مرضی ہے اگر اس کو جو کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہہ دو, اس میں تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. تو فوراً جو عورت جو ہے وہ سمجھ گئی کہ یہ تو اللہ کا کام ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انسا ولا تضع الا بعلمه ويوم ينادیهم, منکرین کی حالت قیامت میں. ويوم ينادیهم, یاد کیجئے اس دن کو, ينادیهم آواز دیا جائے گا ان کو, آواز دیا جائے گا ان مشرکوں کی, آئین شرکا ای کہاں گئے میرے شرکا. اللہ رب العزت فرماتے یاد کیجئے اس دن کو کہ آواز دیا جائے گا ان کو, آئین شرکا ای کہاں گئے میرے شرکا. تو اللہ کا تو کوئی شریک بھی نہیں ہے, تو اللہ نے کس طرح کہا کہاں گئے میرے شرکا. یہ مشرکین کے عقیدے کی جو ہے وہ بات کر رہی ہیں بطور طنز. دنیا کے اندر جن کو آپ نے میرا شریک بنایا تھا کہاں گئے وہ, وہ شرکا جو ہے وہ کہاں ہے, وہ شریک جو ہے وہ کہاں, وہ حصہ دار کہاں ہے. تو قالو کہیں گے یہ لوگ, آزنا کا اعلان کرتے ہیں ہم آپ کے دربار میں, ما مننا من شہید, نہیں ہے ہم میں سے من شہید گواہی دینے والا اس بات پر کہ آپ کا کوئی شریک ہے. ما مننا من شہید, نہیں ہے ہم میں سے من شہید کوئی گواہی دینے والا اس بات پر, بیان کرنے والا اس بات پر کہ آپ کا اے اللہ کوئی بھی شریک نہیں ہے. ہم نے جرم کیا, ہم نے غلطی پرتے کہ دنیا کے اندر آپ کے مخلوق کو آپ کے ساتھ ہم نے ساجی بنایا تھا, آپ کا شریک بنایا تھا, آپ کا مثل بنایا تھا. یہاں پر ہم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا کوئی بھی جو ہے شریک نہیں ہے, ہم میں سے کوئی اس کی گواہی اور بیان کرنے والا نہیں. وَزَلَّ عَنْهُمْ, اور بٹک جائیں گے ان سے, دور ہو جائیں گے ان سے. مَا وہ کچھ, کانوا یدعونا کہتے یہ لوگ کے پکارتے تھے ان کو, من قبل پہلے دنیا میں, وظنوا اور یقین کریں گے یہ لوگ, ما لہم من محیص کہ نہیں ہے ان کے لیے من محیص جگہ خلاصی کی. اللہ رب العزت فرماتے وزل عنہم, بھٹک جائے گا ان سے, دور ہو جائے گا ان سے. ما وہ کچھ, کانوا یدعونا کہتے یہ لوگ کے پکارتے تھے ان کو دنیا میں, من قبل اس سے پہلے, دنیا کے اندر جن اولیاء انبیاء اکرام فرشتوں کو جو ہے یہ لوگ پکارتے تھے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں پر ان کی کوئی بھی نہیں سنے گا, کوئی ان کا کچھ بھی جو ہے وہ کام نہیں آئے گا. وظنوا اور یقین کریں گے یہ لوگ, ظن بمانی یقین ہے یہاں پر, ظن بمانی کیا یقین, کیونکہ ظن جو ہے ازداد سے ہے, یہ اپنے متعلقات کے مطابق جو ہے معنی کو تبدیل کرتا ہے. جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ 46 نمبر آیت میں, الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون, تو وہاں پر بھی ظن بمانی یقین ہے, وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں اپنے رب کے پیشی اور ملاقات کا. تو اللہ رب العزت فرماتے وظنوا اور یقین کریں گے یہ لوگ, ما لہم من محیص کہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے من محیص جگہ خلاصی کی, لا یسم الانسان, حالت مشرک انسان کی, لا یسم الانسان نہیں تکتا انسان, مشرک انسان, بیمان انسان, منکر انسان, من دعاء الخیر بھلائی کے چاہنے سے, بھلائی کے مانگنے سے, نہیں تکتا انسان بھلائی کے مانگنے پہ, روز جو ہے وہ بھلائی مانگتا ہے, 5 منٹ نماز پہ لگائی اور 10 منٹ جو ہے وہ مانگ رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ, اور اگر پہنچ جائے اس کو کوئی تکلیف, فَيَئُوسٌ, تو وہ ہوتا ہے نا امید, قَنُوتٌ, سخت نا شکرا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر پہنچتا ہے اس کو, بار بار اللہ سے خیر مانگتا ہے, بلائی مانگتا ہے, مالا مال ہوتا ہے نعمتوں میں, اگر کبھی جو ہے کسی رگ کو پکڑ لیا, کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا, کاروبار میں نقصان ہو گئی, شوکاز نوٹس جو ہے وہ ملا, کوئی اور مسئلے کے اندر گرفتار ہوا, تو اللہ رب العزت فرماتے پھر کیا ہے, فیعوس قنوت, پھر ہوتا ہے نا امید, فیعوس نا امید, کس سے نا امید ہوتا ہے, اللہ سے تو پہلے بھی نا امید تھا, اسی وجہ سے جو شرک کر رہا تھا, اپنے اولیاء سے بھی نا امید ہوا کہ ابھی یہ بھی کچھ کام کے نہیں, اور قنوت, اللہ نے جو ان کو دیا ہے وہاں پر جو ہے نا شکری کر رہا ہے. اگر کوئی جو ہے وہ کیا ان کو کہے کہ نا امیدی اچھی بات نہیں ہے, اللہ نے پہلے آپ کو جو کچھ دیا ہے وہ کہ اللہ نے کیا دیا ہے مجھے, تو قنوت سخت نا شکرا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے فیعوس قنوت, یا فیعوس مخلوق سے نا امید, قنوت اللہ کی نعمتوں سے نا امید. نبی علیہ الصلوۃ یعنی مشرک کی مثال جو ہے وہ بے وقوف عورت کی ہے, جاہلہ عورت کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کہا کہ عورتوں میں نے آپ کو جہنم کے اندر جو ہے وہ زیادہ تعداد میں دیکھا. ایک عورت نے پردے کی اس طرف جو ہے وہ کہا کہ حضرت کیا ہم شرک کرنے کفر کرنے والے ہیں, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, تم میں دو برائیاں ہیں, ایک تم لان تان کہنے والی ہو, بار بار پر جو ہے وہ تم بد دعائیں دینے والی ہو, اور دوسری تمہاری اندر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شوہر آپ کا خاوند عمر پر جو ہے وہ تمہاری ساتھ اچھائی کرے اور کسی بھی جو ہے وہ زندگی کی کسی موڑ پر آپ کو اس کی طرف سے کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو آپ جو ہے وہ کیا کہتے مارا اے تو من کا خیر قط تو میں نے اس گھر کے اندر آپ سے کبھی بلائی نہیں دیکھی. استاد اس پیرکور کی میں چاہتا خاد روزو نہیں لیتا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے چھپائے لاکھ محبت نہ چھپ سکی آنکھوں میں رو کے یار نے اظہار کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ اور اگر پہنچ جاتی ہے اس کو کوئی تکلیف فَيَئُوسٌ قَنُوتٌ تو بس وہ ہو جاتا ہے نا امید قَنُوتٌ سخنا شکرا. اس کے بعد کیا دیا ہے اللہ نے عورتوں کا کام ہے پوری زندگی جو ہے وہ کیا ان کی خوشی میں گزار دو اور اس کے بعد اگر تکلیف آئے تو اس کے بعد جو ہے ان خوشیوں کو نہیں دیکھتی بلکہ ساری جو ہے وہ تکالیف اور مصیبت تو آپ ایسے سوچیں گے کہ زندگی بھر میں نے ان کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کیا. یہ جاہل کی میں بات کر رہا ہوں جاہلہ بے وقوف عورت قرآن والوں کی بات نہیں کر رہا وہ تو اچھی ہوگی. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا اور اگر پہنچ جائے ان کو وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ اور اگر چکھائے ہم ان کو رحمتن مہربانی منا اپنی طرف سے من بعد ذرا تکالیف کے بعد من بعد ذرا تکلیفوں کے بعد کوئی ان کو جو ہے فائدہ پہنچائے بچہ نہیں بچہ دیا روزگار نہیں تھا برسر روزگار بنا دیا اسی طرح جو ہے کسی مرض کے اندر مبتلا تھا بیمار تھا میں نے ان کو صحت یاب کر دیا دشمنی تھی اس کو دوستی میں تبدیل کر دیا اسی طرح کسی اور مصیبت کے اندر مبتلا تھا مصیبت جو ہے وہ دور کر دی تو کیا کہتا ہے یہ آدمی وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ اگر چکھائے ہم ان کو رحمتن مہربانی اپنی طرف سے من بعد ذرا تکلیف کے بعد مست ہوں جو اس کو پہنچ چکی تھی لَيَقُولَنَّا تو ضرور بضرور کہتا ہے یہ آدمی هَذَا لِي یہ میرا حق ہے. کیا کہتا ہے یہ میرا حق ہے میں نے محنت کی ہے میں نے ڈاکٹر کی تھی میں انجینئر بنا تھا میں نے جو ہے یہ کیا تھا وہ کیا تھا پھر اس پہ جو ہے اپنا حق جتا رہا ہے کہ اس میں اللہ کا کچھ بھی نہیں ہے جو بھی ہے یہ میرا ہے کیا ہے یہ سب میرے محنت کا ثمر ہے. اگر اللہ کا دین ہوتا تو دوسرا بھائی کیوں غریب ہے اس کو بھی دے دیتا نا میں جو مالدار ہوں تو دوسرا کیوں غریب ہے اس کو بھی دے دیتا اگر اللہ نے مجھے انجینئر بنایا تو دوسرے کو بھی بنا دیتا. پھر جو ہے کیا ہوتی ہے پھر خدائی کی باتیں کرتا ہے فرعون بنتا ہے قانون بنتا ہے قانونیت پہ جو ہے وہ اتر آتا ہے اور پھر وہ کیا دہری بن جاتا ہے وما اظن سا میں گمان نہیں کرتا قیامت پر قائمتن قائم ہونے کی گمان نہیں کرتا قیامت پہ قائمتن قائم ہونے کی قیامت میں نہیں ہے یہ مولوی کی طبقے سب کے ہیں جس نے قیامت کو دیکھا ہے جب جائیں گے تو دیکھ لیں گے. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي اور اگر واپس کیے جائیں ہم إِلَىٰ رَبِّي اپنے پروردگار کی طرف اگر واپس کیا جائے مجھے إِلَىٰ رَبِّي اپنے پروردگار کی طرف لِعِنْدَهُ لَلْحُسْنَى تو یقیناً میرے لیے ہوگا عِنْدَهُ ان کے پاس لَلْحُسْنَى ضرور بضرور بہتر مقام لَلْحُسْنَى ضرور بضرور جنت. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہاں پر بھی میں اللہ کا دوست ہوں بےمان اللہ کی محبت کی نشانی کس کو کہتا ہے مال اور دولت کو مجھے مال ملا ہے تو اللہ کا دوست ہوں تو پھر تو بل گیٹس جو ہے اس زمانے میں سب سے بڑا اللہ کا دوست ہے مائیکروسافٹ کا جو اونر ہے وہ تو سب سے زیادہ جو ہے وہ مالدار تھے کسی زمانے میں ابھی تو اسرائیل کا ایک آدمی جو ہے وہ اسے بڑھ چکا ہے مگر مسلسل 2-3 سال تک جو ہے وہ کرتا رہا ٹاپ میں تھا وہ ٹاپ ریچسٹ پرسنالٹی تھی آن دا ورلڈ تو اس کے مقابلے میں وہ تو اللہ کا سب سے بڑا دوست ہوا. تو یہ پھر کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے تو میں کیا ہوں گا ان علی عندہ حسنا وہاں پر یہاں پر بھی اچھا اللہ کا دوست مالا مال اور وہاں پر بھی مجھے اچھا مقام ملے گا یعنی مالدار اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے. اجمل خٹک نے جو بھی اچھی بات کہی ہے وہ کہے گئے ہیں وہی غٹان غٹان نیکان نیکان پیدا دی دا چھ دمور جنتیان پیدا دی رازے چھ خوارو لجنتو گٹو دا چھ دمور دوزخیان پیدا دی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لی عندہ للحسنا یقیناً میرے لیے عندہ اللہ کے ہاں للحسنا ضرور بضرور جو ہے وہ اچھا مقام ہے. اچھا جو ہے وہ مقام ہے. تو ہر جو ہے اپنا گھٹ, گھٹ سے مراد بدن کا گھٹ نہیں بلکہ گھٹ سے مراد مالدار, کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں میں نیک ہوں. اسی طرح جو ہے میں جنتی ہوں, تو ہمیں چاہیے کہ کن کے لیے جنت کو جو ہے وہ ڈھونڈے, جو غریب ہے. جن پہ لوگوں نے یہ ٹپا لگا دیا ہے کہ یہ غریب ہے تو یہ جہنمی ہے, تو چلو ان کے لیے جنت کو حاصل کرے, ان کو جو ہے وہ صاحب جنت بنا دے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ تو خود اخبل قارون بزم کٹمبی اور زد پسر بان قارون منم وما ازن سات قائمتن, اور میں گمان نہیں کرتا قیامت پر قائمتن قائم ہونے کی. یہ بھی اجمل خٹک نے کہا ہے. ولا رجعت الى ربی, اگر میں واپس ہو جاؤں اپنے پروردگار کی طرف, ان لی عندہ للحسنا, تو یقیناً میرے لیے ہوگا ان کے پاس للحسنا ضرور بضرور بہتر مقام. فلننبئنہم, ضرور بضرور باخبر کر دیں گے ہم ان لوگوں کو, کفرو جنہوں نے کفر کیا ہے, بما عملو, اس پر جو انہوں نے عمل کیا تھا. وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, اور ضرور بضرور چکائیں گے ہم ان کو عذاب غلیظ سخت. اللہ رب العزت فرماتے ان کو ان کے کیے پہ میں باخبر کر دوں گا, ضرور بضرور ان لوگوں کو ان کو ان کے اعمال پہ باخبر کر دوں گا, آپ نے اچھا کیا برا کیا ہے, اور ضرور بضرور ان کو ہم سخت عذاب جو ہے مبتلا کر دیں گے. پھر حالت جو ہے مشرک انسان کی, وہ اذا انعمنا علی الانسان, اور جب ہم احسان کرے مشرک انسان پر, آرزا, تو منہ پھیر لیتا ہے, روگردانی اختیار کر جاتا ہے قرآن سے, ونا بجانبہ, اور دور ہو جاتا ہے اپنی کروٹ سے قرآن سے, اور رخ پھیر لیتا ہے قرآن سے, آرزا منہ موڑتا ہے, ورا بجانبی, اور دور ہو جاتا ہے بجانبی اپنے کروٹ سے, پھر قرآن کا نام نہیں لیتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب مال اور دولت سے میں ان کو نوازتا ہوں, جب غریب ہوتا ہے تو پھر بھی قرآن والا ہوتا ہے, قرآن کے سامنے بیٹھ, جب امیر ہوتا ہے پھر تو دو تین دکانوں کا مالک ہوتا ہے, صبح سے دوپہر تک ایک دکان, دوپہر سے عصر تک دوسرا دکان, اور عصر سے رات گئے تک جو ہے وہ تیسرا دکان, پھر تو دکاندار بن گیا. تو جب غریب ہوتا ہے قرآن والا ہوتا ہے, قرآن کے لیے آتا ہے, جب امیر ہوتا ہے تو پھر تو دکاندار بن جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر قرآن سے دور ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور جب پہنچ جاتی ہے اس کو کوئی تکلیف, اگر جو ہے دوبارہ جو ہے کسی تکلیف کے اندر ان کو مبتلا کر دے تو کیا ہوتا ہے, فَذُو دُعَاءٍ عَرِيض, تو یہ آدمی ہوتا ہے فَذُو دُعَاءٍ, یہ دعا والا ہوتا ہے, عریض لمبی چوڑی والا, لمبی چوڑی دعاؤں کا خامن ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے, فَذُو دُعَاءٍ, یہ ہوتا ہے دعا لمبی چوڑی دعائیں مانگنے والا. کیا ہو جاتا ہے, لمبی چوڑی دعائیں مانگنے والا, پھر جو ہے بس سر کو نیچے کر کے ہاتھ کو اس طرح کر جاتا ہے. تو اللہ کے بندے کیا دس دس اور آدھا آدھا گھنٹہ جو ہے وہ مسلسل مانگتا ہے, فضول دعائیں ناریس. تو اللہ نے جو ہے اس آیت کے اندر جو ہے ان پہ طنز کر دیا, کتاب کو نہیں مانتے, کتاب سے روگردانی کرتے ہو اور دعائیں مجھ سے مانگتے ہو, جاؤ نہ مانگو مجھ سے, آرزا, قرآن کو جو ہے وہ چھوڑتے ہو, اور اس کے بعد جو ہے تکلیف اور مصیبت آئی تو اس کے بعد جو ہے فضو دعائیں ناریض, پھر جو ہے مجھے میں آپ کو یاد آ گیا, مجھ سے جو ہے وہ مانگ رہے ہو, لمبی لمبی چوڑی جو ہے وہ دعائیں جو ہے وہ مانگتا ہے, آدھا گھنٹے کی دعا روتا ہے. قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ارے تم خبر دیجئے, ان کان من عند اللہ, اگر ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے, سومبا کفر تم بھی, پھر تم نے انکار کیا اس قرآن سے, من ازلو, تو کون ہے بہت بڑا گمراہ, ممن اس سے ہوا فی شقاق, جو خلاف میں ہے بائی دور حق سے. اللہ رب العزت فرماتے کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, خبر دیجئے تم, ان کانا, اگر ہے یہ قرآن, اگر ہوا یہ قرآن اللہ کی طرف سے, سومبا کفر تم بھی, اور پھر تم نے انکار کیا اس قرآن سے, تم تو کہتے یہ قرآن محمد کی کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ارے یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے, اور تم نے پھر بھی اس کو نہیں مانا, تو تم سے تو بڑا کوئی گمراہ نہیں ہے, من ازل من ممن ہو فی شقاق بعید, اس آدمی سے تو بڑا کوئی گمراہ نہیں ہے جو قرآن کی خلافت خلاف میں جو ہے آگے بڑھا. سنوریہم آیاتنا, ان قریب دکھا دیں گے ہم ان لوگوں کو, سنوریہم, ان قریب دکھا دیں گے ہم ان کو آیاتنا, اپنی قدرت کے دلائل, فِي الْآفَاقِ اطرافِ عالم میں وَفِي أَنفُسِهِمْ اور ان کی جانوں میں ان کے گھروں میں حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ یہاں تک کہ میں ظاہر کر دوں گا ان کے سامنے واضح کر دوں گا ان کے سامنے اَنَّهُ الْحَقُّ کہ یقیناً یہ قرآن الحق کو سچ ہے ایک عظیم بشارت ہے قرآن والوں کے لیے اس آیت کے جملے میں اللہ رب العزت فرماتے جو انکار کرنے والے قرآن کو حق جان کر اس کو ٹکرا رہے اس کا انکار کر رہے تو حق پرس دل چھوٹا نہ کیجیے آپ کو دل چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈسرن ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سنونی ہم آیاتنا ان قریب ہم ان لوگوں کو دکھا دیں گے ان قریب ہم ان لوگوں کو دکھا دیں گے آیاتنا اپنی قدرت کے دلائل اپنی کیا قدرت کے دلائل توحید کے دلائل فی الآفاق اطراف عالم میں اس قرآن کو دنیا کے گھر گھر تک پہنچا دوں گا ہر گھر میں جو ہے قرآن کا عالم جو ہے وہ پیدا ہوگا ہر گھر میں جو ہے وہ قرآن کا نام لیوا پیدا ہوگا ہر گھر پر جو ہے ہر گھر میں قرآن پر جانسان ہونے والوں کی جو ہے فوج تیار کروں گا وفی انفسہم ان کی جانوں میں کیا مانی ان کے گھروں میں قرآن کو جو ہے ان کے گھروں میں داخل کر دوں گا یہ مخالفین جتنے بھی ہیں ان کے گھر میں قرآن کے عالم پیدا کروں گا ان کے بچے ان کے بیٹے ان کے پوتے ان کے پڑپوتے وہ قرآن کے عالم ہوں گے اللہ نے اسی طرح کر دیا ابو جہل کے گھر میں قرآن کو داخل کر دیا اکرمہ کو مسلمان بنایا اسی طرح ولید ابن مغیرہ جو بڑا کافر تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے مخالفین میں تھا اور بڑے عمر رسیدہ تھا اس کے گھر میں جو ہے قرآن کو داخل کر دیا اور اس کے بیٹے خالد کو جو ہے وہ قرآن والا بنا دیا اسی طرح جو ہے عاص ابن وائل جو بہت بڑا جو ہے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد وہ بڑے مخالفین میں سے تھا اللہ نے ان کے گھر میں بھی جو ہے قرآن کو داخل کر دیا عمر ابن العاص کو اللہ نے مسلمان بنا دیا رضی اللہ عنہما اسی طرح جو بھی بڑے بڑے کافر تھے ان کے گھروں میں اللہ نے قرآن کو داخل کر دیا طائف والوں پہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ٹکرایا نوجوانوں کو ان کے پیچھے لگایا انہوں نے پتھر برسائے نبی علیہ السلام لہو لہان ہوا فرشتے آئے عذاب کے انہوں نے کہا دو پہاڑیوں میں جو ہے اس قوم کو میں رجا رجا کر دوں گا اس نے کہا نہیں اللہم ہدی قومی فإنہم لا یؤمنون یہ جاہل ہے اے اللہ ان کو ہدایت دیجیے ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ جو ہے وہ پیدا ہوں گے جو اللہ کے دین پر من مٹنے والے ہوں گے اور اسی طرح ہوا قرآن کو اللہ نے طائف والوں کے اندر پھیلا دیا وہ تاتاری ہلاکو خان اور چنگیز خان جس نے اسلام کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا تھا انہوں نے کیا اللہ نے تاتاریوں کے اندر جو ہے وہ اچھے لوگ جو ہے وہ پیدا کر دیے فلسفہ مل گیا تاتار کے افسانے سے پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے تو ایسے لوگ جو ہے وہ پیدا ہو گئے جو پھر جو ہے کیا بن گئے پاسبان جو ہے وہ بن گئے کعبہ کے جو ہے وہ پاسبان بن گئے ان کے محافظین جو ہے وہ بن گئے تو اللہ رب العزت فرماتے سنونی ہم آیاتنا فی الآفاق اطراف عالم میں جو ہے ان کو اپنی قدرت کے دلائل بتا دوں گا ان کے گھروں میں جو ہے قرآن کو داخل کر دوں گا علامہ اقبال بانگ درا کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے تو اللہ رب العزت فرماتے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق ان قریب ہم ان کو دکھا دیں گے اپنی قدرت کے دلائل فی الآفاق اطراف عالم میں وفی انفسہم اور ان کی جانوں میں ان کے گھروں میں یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے گا واضح ہو جائے گا ان کو انہ الحق کہ یقیناً یہ قرآن حق ہے سچ ہے علم یکفی بربکا آیا کافی نہیں ہے بربکا کہ خاص تمہارا پروردگار آیا کافی نہیں ہے بربکا تمہارا پروردگار انہ علی کل شیء شہید کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر شہید گواہ ہے جاننے والا ہے تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے کہ اللہ جو ہے آپ کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو جانتا ہے اللہ انہ فی مریت الا خبردار انہم فی مریت یقیناً یہ لوگ فی مریت شک میں ہیں من لقاء ربہم زجر بے انکار قیامت یقین خبردار یقیناً یہ لوگ فی مریت من لقاء ربہم شک میں ہیں مل لقاء ربہم اپنے رب کی پیشی سے, رب کی ملاقات سے جو ہے وہ شک میں مبتلا ہے. الا انہم خبردار, یقیناً یہ اللہ بکل شیء محیط ہر چیز پر احاطہ کرنے والے, کوئی چیز اللہ کے علم اور قدرت سے باہر نہیں. تو اس صورت کے اندر ہم نے مسئلہ پڑھا نفی شرک فی الدعا اور چار شبہات جو ہے مخالفین کے ان کے جوابات. پہلا شبہ, ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی, جواب قل انما انا بشر مثلکم, میں آپ کے جیسا انسان. دوسرا شبہ, نیند میں ہم ڈرتے ہیں, خواب میں ڈرائے گئے ہیں, یہ کیوں ہے؟ وقیزنا لہم قرآن شیاطین ہے جو اولیاء کے روپ میں آ کر جو ہے تمہیں شرک کی طرف بلا رہے ہیں. تیسرا اعتراض, دوسری زبان میں کیوں نازل ہوا؟ اگر دوسری زبان میں جو ہے وہ نازل کرتا تو پھر اعتراض ہوگا عجمی ان و عربی ان, کتاب عجمی اور پیغمبر جو ہے عربی ہے. اسی طرح چوتھا اعتراض ہے کہ مرتبہ کیوں نازل نہ ہوا؟ تو جواب اس کا کیا, اللہ رب العزت فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ, میں نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تورات ایک ہی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کو, تو انہوں نے جو ہے اختلاف کیا تھا اس کے ماننے میں. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن میں ایک مرتبہ دیتا تو یہ لوگ بھی سب کے سب اس کو نہ مانتے, اس میں اختلاف کرتے. انشاءاللہ کل جو ہے ہم